पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्ता और महत्ता ये चीज बाधक है, खूब ध्यान करने की बात है। संसार को सत्ता देना और खुद को महत्व देना है, ये खास बाधा है। जैसे धन बड़ा कीमती है, सम्मान बड़ा कीमती है, महिमा बड़ी कीमती है, आराम बड़ा आनंददायक है, सुखदायक है, ये जो उनको महत्ता देना है ना नाशवान को, ये साधक के बहुत बाधक है। जो पारमार्थिक साधना करना चाहता है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कोई योग हो, तो उसमें जो ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों को सत्ता देना और सत्ता के साथ महत्ता देना, ये जितनी महत्ता अधिक होगी उतनी उसे बाधा ज्यादा लगेगी पारमार्थिक में। और सत्ता देना भी बाधा है। परमात्मा का स्वरूप समझते हुए भी अगर सत्ता देते हो तो भक्ति मार्ग में भी बाधा ही होगी, सत्ता और महत्ता ज्ञान मार्ग में भी बाधा ही होगी। सब भगवत स्वरूप समझ कर गए और उसमें वांग मन काय वृत्ति भी ऐसा आया है, तो वो वृत्ति शब्द की तरफ ध्यान कम है आदमी होगा। मानो वाणी से, मन से और क्रिया से बर्ताव करना, वैसा वृत्ति केवल याद नहीं करना है, बर्ताव में भी आदर करना। कुत्ता है तो कुत्ता का भी निरादर नहीं करना, मनुष्य किसी का भी निरादर नहीं करना, वाणी से ही किसी को कड़वा न बोलना, किसका तिरस्कार न करना, मन से किसी का अनिष्ट चिंतन न करना, वाणी मन और शरीर का बर्ताव वो आदर सहित करना, तब भगवत बुद्धि हुई। आदर नहीं करा तो भगवत बुद्धि नहीं हुई है। अभी भगवान आ जाए तो हम आदर करेंगे कि नहीं? ऐसे मन में आदर करना चाहिए, भगवान है ऐसे समझ करके वो आदर बुद्धि शुरू हो जाएगी, फिर भक्ति में बदलने लगेगी। वासुदेव सर्वम है तो सभी वासुदेव है, वो चाहे किसी जोड़ी में है, किसी परिस्थिति में है, किसी धर्म में, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, और भी है, कोई व्यक्ति है, दुष्ट है, अक्रूर के क्रूर के जैव समुद्र पंडितों मत, ब्राह्मण है पुलक से स्तेने, ब्रह्मण्येर के सुलिंग के, अक्रूर क्रूर के जैव समुद्र पंडितों मत, सम नाम परमात्मा को देखना कि निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा समान है, तो वो समान देखने में इसके सम के भीतर भगवान है। क्यों सर्वेश हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं सर्वेश हृदय सन्निविष्ट, इसको याद कर लो आप, केवल सब में भगवान है है, ये बात जागृत रहे फिर ठीक हो जाएगा। वासुदेव सर्व है ना, तो ये ठीक हो जाएगा। ये एक और मार्मिक बात है, परमात्मा के साथ भेद बुद्धि कब होती है? मानो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव और ब्रह्म की एकता है, वह भेद बुद्धि जनक कौन है? और भेद बुद्धि जनक है अहम, अहंकार, मैंपन, ये भेद जनक है। और संसार सबका मूल है, ये संसार बाहर दिखता है, ये भीतर में जो अहम है ये संसार का मूल है, इसका ही विस्तार संसार है। ये अहंकार न रहे, और अहंकार में ज्यादा हो जाए तो अभिमान हो जाता है, तन धन विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम को लेकर के जो अपने में अधिकता दिखते हैं उसको अभिमान कहते हैं। दम्भो दर्पो अभिमान, एक दर्प होता है जो इदंता से सृष्टित है, धन संपत्ति वैभव, इसको लेकर अपने में अभिमान करना, धन है, इतना जमीन है, इतना राज्य है, इतनी मेरी जनता है, इसको लेकर अभिमान किया जाए उसको घमंड कहते हैं, उसको घमंड कहते हैं, दर्प कहते हैं, दम्भो दर्प हो दर्प। और मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे किया जाए इसको अभिमान कहते हैं। और अपनी सत्ता अलग मानना, इसका नाम अहंकार है, इस वृत्तियों के तरफ अहंकार है, मैंपन। तो ये मैंपन भगवान के अर्पण कर देना, चाहे मैंपन है नहीं। मैंपन के तीन बात होती है, मैंपन को शुद्ध कर लो, मैंपन को बदल दो, और चाहे मैंपन को मिटा दो। ज्ञान योग से मैंपन मिटता है, और भक्ति योग से मैंपन बदलता है, और कर्म योग से मैंपन शुद्ध होता है, ठीक हो जाएगा, तीनों का परिणाम एक हो जाएगा। तो भक्ति योग सुगम पड़ता है, मैंपन को बदल दिया। जैसे हमारी बहना है, ब्याह होता है तो उसका मैंपन बदल जाता है, मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं रहता, मैं विवाहिता हूँ। भाई लोगों का भी यही है, मैं कुंवारा नहीं हूँ। इसको सपने में भी उठाकर पूछे तो तुम कुंवार हो ना, मैं ब्याह हो गया मेरा, अब कब हो गया इसको तो चिंतन करना पड़ेगा, पर ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ इसको चिंतन नहीं पड़ेगा। तो चिंतन क्यों नहीं पड़ता कि हमको बदल दिया। ऐसे ही साधक के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, इस अहंकार को बदल दे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये बदल दिया, मैं भगवान का हूँ, अब बिल्कुल भगवान का हूँ। जैसे ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानता है, ऐसे मैं भगवान का हूँ, ये स्वीकृति कर लेनी चाहिए। ये स्वीकृति बहुत ही काम की चीज है, साधक साधन में बढ़ेगा ही उसका, बदल गया। कुंवारी होती है उसका बात और है, श्रृंगार और तरह का है, चाल चलन और तरह की है, ब्याह होने पर भी वो लड़की अगर खेल कूद करती है तो पिता है भाई के, तो भाई देखते है ब्याह हो गया, चट हो जाए साथ। ऐसे साधु हम कोई गड़बड़ी करे, भाई तू साधु हो, जो सच्चे देश साधु हुआ है साधन करने के लिए, उसको कह दे भाई साधु ऐसे क्या करते, साधु हो जो साथ बैठे। तो ये अहंता के बदलने से दूसरे भी सहायक हो जाते हैं, खुद के भी लग जाती शर्म आती है। तो अहंकार का बदलना ये सुगम है, भक्ति योग इसलिए सुगम पड़ता है। अहंकार को मिटा देना ये ज्ञान योग है। अहंकार जब तक रहता है ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। और अहंकार को शुद्ध कैसे किया जाए, ये शुद्ध किया जाए कर्म योग से। मानो अपने मैं और मेरा, इनको सुख न देकर जो मेरा नहीं है मैं नहीं हूँ उनको सुख देना, आराम देना, ये कर्मयोग होता है। संपूर्ण का हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, चार बात, अभी और परिणाम में, और मेरा और सबका, चार बात, मेरा और सबका, अभी और परिणाम में भला कैसे हो, मैं अपने तन से मन से वचन से कैसे सेवा कर सकता हूँ, धन संपत्ति से दूसरों की सेवा करना, ये कर्मयोग होता है, दूसरों को सुख पहुंचाना, तो कर्मयोग से स्वार्थ से बुद्धि मलिन होती है, स्वार्थ का त्याग कर सेवा करने से मैं पर शुद्ध हो जाता है। अरे मेरे को धन मिल जाए, मेरे को मान मिले, मेरा आदर होए, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे को आराम मिले, इनसे अहंकार टूटता नहीं, अहंकार दृढ़ होता है। तो अहंकार को शुद्ध कर दो, वो अशुद्ध रहता है। स्वार्थ भाव से, अभिमान से अहंकार अशुद्ध रहता है। स्वार्थ भाव मिट जाए, अभिमान मिट जाए, सबकी सेवा करे, तो वो अहम वृत्ति भी बाधक नहीं होगी। अहम वृत्ति रह जाएगी थोड़ी तो भी, कर्म योगी में वो अहम थोड़ी वृत्ति रहती है, फिर दोषी नहीं होती। ज्ञान योग में अहम वृत्ति दोषी होती, बाधक होती है, और भक्ति योग में बदल देते हैं। अहम बदल गया, मैं भगवान का हूँ और का नहीं हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई, मेरा और कोई नहीं है, भगवान है, मैं केवल भगवान का हूँ। ये खास बात है। चाहे अहंकार को नष्ट कर दो, चाहे अहंकार को शुद्ध कर लो, और चाहे अहंकार को बदल दो, तीनों का परिणाम एक हो जाएगा, मोमेंट जाएगा। बदल दिया भगवान के, उनके बदलने का अपने बदल दिया, फिर मिटाने की अपने पर जिम्मेवारी नहीं, भगवान मिटाने में आप साहब न मिटाओ, मत मिटाओ, अपने क्या मतलब, अपने से मतलब नहीं, हम तो भगवान के हैं, केवल भगवान का हूँ मैं तो, और किसी का नहीं हूँ। इसमें दो बात है, अपने लिए कोई मेरा नहीं है, औरों के लिए सबके लिए मैं हूँ। जैसे मेरी माँ है, तो मैं माँ के लिए तो हूँ, पर मेरे लिए माँ नहीं। मेरे लिए माँ, माँ के धन हो संपत्ति हो मेरे को दे दे, ये मेरे लिए माँ हुई, और मेरे को सेवा करनी है, माँ की प्रसन्नता लेना है, माँ की आज्ञा पालन करनी है, जैसे माँ खुश हो वैसे करना है, ये देना है, ये संबंध तोड़ने का उपाय है, और लेने की इच्छा है, ये संसार के साथ संबंध दृढ़ करने की बात है। तो इस तरह से सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंच जाए, सबको आराम पहुंच जाए। इसमें कोई बात पूछनी हो तो पूछो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना। पर हित सर्वस्व धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, कोई बैर रखे तो भी, उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। विभीषण से कहा है, तुम पिता के समान भले ही कोई मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के वजन से है। ऐसे मंद करत जो करे भलाई, अपनी तरफ से भलाई करना है, क्योंकि मेरे परमात्मा को प्राप्त करना है। अरे भगवान है साक्षात सभी जगत, ये बड़ी ऊंची दर्जे की बात है, बड़ी अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, हर एक साधक के लिए जरूरत है। हाँ बोलो। संकट की उपरांत करने से क्या संसार की महत्ता उपराम हो गया तो हमारा भी मतलब नहीं। जैसे किसी अंग्रेज के 1 लाख पैदा हो गया, किसी 1 लाख घटा हो गया, तो हमें क्या असर पड़ेगा। सुन लिया, ज्ञान हो गया, मन कोई हर्ष हो कुछ नहीं, हमारे हिंदू के हो गया खुशी आती है, हिंदू के नाश हो गया दुख होता है। तो ये पक्षपात है, ये वृत्ति साधक के दूर करने की है। उपरांता होने से आप से मिल जाएगा, हमें मतलब नहीं है, ना लाभ से ना हानि से, हमारे लिए भी ऐसी बात है। सिद्धि सिद्धि और समभूतव, 3 बार आया गीता में, सिद्धि सिद्धि और समभूतव, सिद्धि समय सिद्धो सिद्धो सिद्धो च, और सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समय सिद्धाव सिद्धो च, सिद्धि सिद्धि और समभूतव, 3 बार आया। सिद्धि असिद्धि में सम रहे, मन में सुख दुख न हो, हर्ष और शोक न हो, तो समबुद्धि विशेष थे, समबुद्धि वाला विशेष है। सम का मतलब ये है, राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, आदर निरादर में, स्तुति प्रशंसा में, निंदा में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, ये कर्म योग में वास्तव में ये दोनों ही नहीं होती है। योग युग तो मुनि ब्रह्म है ना, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो वो सिद्ध सिद्ध जो समोह होता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, गीता का उसको नित्य सन्यासी मानना चाहिए। नित्य संयोग कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो निर्द्वंद हो जाता है वो बंधन से सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है। बंधन विमुक्ता सुख दुख संगे सम दुख सुख स्वस्थ है, सुख दुख है समय कृत्व लाभ लाभ जया जयो, न संबुद्धि है, पक्षपात न रहे, आग्रह न रहे। ये बात है साधक के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, संसार से ऊंचा उठने के लिए। बोलो अब क्या सुना है। आपके मन में आई है? हमारे मन में कोई विशेष आई नहीं। ज्ञान के बाद यदि ज्ञान में ठहरे नहीं तो वो भक्ति में परिणित होगा, ये बात? हाँ ये हो जाएगा। ये कहते हैं ज्ञान में नहीं ठहरे तो भक्ति में परिणाम हो जाएगा, तो ये बात ठीक है। भागवत के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में आया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। निष्काम भाव से कर्म करता रहे, करता करता कब तक करता रहे कि जब तक भगवान की कथा में प्रेम न हो अथवा संसार से वैराग्य न हो। संसार से वैराग्य हो जाएगा तो ज्ञान मार्ग में चला जाएगा, और भगवान की कथा में प्रेम हो जाएगा तो भक्ति मार्ग में चला जाएगा, और केवल कर्म योग करते करते कल्याण हो जाए, तीनों बात बताइए उसमें। तो जिसके भक्ति के संस्कार हैं वो ज्ञान मार्ग में जाने पर भक्ति में चला जाएगा स्वाभाविक स्वतः, क्योंकि ज्ञान में अखंड एक रस आनंद है और भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। ज्यादा आनंद ही चाहिए आदमी को, केवल आनंद की भूख है सबके, उसकी आवश्यकता है, और संसार की कामना है। एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है, तो कामना बांधने वाली होती है और पूरी कभी होने वाली होती नहीं, और आवश्यकता बांधने वाली नहीं मुक्त करने वाली होती है और पूर्ण होती है। आवश्यकता पूर्ण होती है पर कामना कभी पूरी होगी ही नहीं, जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। संसार की कामना पूरी नहीं होगी कभी, किसी की नहीं हुई, और परमात्मा की कामना है वो चाहना पूरी होती है, वो मिटती नहीं है। भूल जाता है प्राणी परंतु मिटती नहीं है, वो पूरी होने वाली होती है। तो वो आवश्यकता है जीव के लिए, जैसे भोजन की जरूरत होती है वो आवश्यकता होती है। और अमुक चीज चाहिए, शीरा पूरी चाहिए, दाल भात चाहिए, चटनी चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये कामना होती है। और आवश्यकता है पेट में, चाहे कुछ भी शाक पत्ती हो तो पेट भर लो ठीक हो जाएगा। ये तो ये दृष्टांत की आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता जीव मात्र के लिए भगवान की है और संसार की कामना है। कामना मिटा दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कामना सर्वथा मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और आवश्यकता पूरी कर लो कामना मिट जाएगी। तो कामना दूसरों की सेवा करके मिटाना ये कर्म योग है, और विवेक विचार द्वारा कामना मिटाना ये ज्ञान योग है, और भगवान के शरण हो जाना सर्वथा ये भक्ति योग है। चाहे जिसमें से तीनों परिणाम एक होगा, ज्ञान योग में लगो, ज्ञान भक्ति योग में लगो, भक्ति योग के संस्कार होते हैं तो वो भक्ति योग में चला जाता है, स्वतः ही उसको प्रियता पैदा हो जाती है। क्यों? ज्ञान से कर्म से दोनों से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने पर भक्ति जागृत हो जाती है, जिसकी भक्ति के संस्कार है वो भक्ति प्यारी लगेगी। एक रस आनंद जो है, एक रस आनंद जब हो उसके बाद वो वर्तमान क्या है? एक रस होने के बाद में फिर बदला घटना तो नहीं रहता। एक रस रहता है वो आनंद ज्ञान का है, उसमें मुक्त हो जाता है, पर प्रेम होने से नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता है। तो अब समझ में नहीं आती कि बढ़ता कैसे है, प्रतिक्षण वर्धमान है तो बढ़ता कैसे है। अब इसका तो भाई भगवान जाने कैसे बढ़ता है, जितना समझ में आ जाए तो मैं कह सकता हूँ ठीक बता लो अच्छी तरह। तो कैसे बढ़ता है, तो जैसे भगवान शंकर है वे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं और यशोदा मैया से प्रार्थना करते हैं मैया तेरे लाला का दर्शन करा दे, तेरे दर्शन करा दे। अब क्या कमी है शंकर के, कोई ज्ञान सीखना है, भक्ति सीखना है, योग सीखना है, क्या बाकी है। तो उसके एक आनंद आता है विलक्षण। तो मुक्त पुरुषों के भी मन में भगवान के दर्शनों की इच्छा आती है, जिनके सनातन पांचों शनका दिख गए वैकुंठ द्वार पर ने रोक दिया दोनों साफ दिया। भगवान आए तो भगवान के चरणों में नमस्कार किया, नमस्कार में चढ़ी चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी गंध आई, गंध आते ही संक्षोभ मक्ष जितनी हलचल होगी शरीर में रोमांच हो गया, विकार हो गया, संक्षोभ हो गया। हाँ परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वही तो बताता हूँ। सनकादिक है, सनकादिक में ज्ञान कम है क्या, उत्पत्ति ज्ञान रूप ही हुई है भाई, अक्षर दुषा में भी हिसाब लिखा है, संक्षोभ मक्षर दुषा में भी चित्त तन्नो हो, चित्त और शरीर में दोनों में क्षोभ हलचल हो गई भगवान के चढ़ी हुई तुलसी के गंध से। आप जितने बैठे हैं एक बात बताता हूँ ख्याल करने की, कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध इतनी तंग नहीं करती है किसी को बताओ। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, इनसे तो आदमी हलचल होती है, चाहना होती है। गंध कई दिन नहीं ले सुगंध तो क्या फर्क पड़ता है, गंध होने से क्या हो जाता है। वो गंध सबसे नीचा दर्जे का विषय है जो कि विशेष हलचल नहीं करता, वो गंध रूप भी तुलसी गई और वे अक्षय दिशा में भी तू गंध रहे कर दी तो गंध विषय नहीं है वहां, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय नहीं है, वो भगवत संबंधी बात है। तो भगवान की जो सुगंधी है उनके चंदन की उनके तुलसी की, वो एक आनंद करते संक्षोभ मक्षर दिशा में। ये जनक जी ने कहा है, जनक कहते हैं मेरा मन सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा सहज विराग रूप मन है, विराग करना नहीं पड़ता है, दुख दोष अनुष नहीं है, विराग रूप मन मोरा थकित हो जिन चंद चकोरा। अरे इन्हें विलोकत अति अनुरागा ब्रह्म ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को छोड़ दिया, अति अनुराग हो रहा है। ये कौन है महाराज, ये मुनि जन तिलक है कि नृपकुल पालक, मुनि कर्ण तिलक कि नृपकुल पालक, नृपकुल को भी पालक करने वाला ऐसा है ये, और मुनियों का तिलक है ये। दोनों बात भूसी, क्योंकि गज मुक्ता की माला पहनने के लिए थी और तुलसी की माला पहनने के लिए भगवान के, तो तुलसी की माला होने से तो कोई मुनि के तिलक होगा, या गज मुक्ता कीमती मोतियों की माला है तो राजाओं की होती है। तो महाराज ये कौन है, राजकुमार है, ऋषि कुमार है, आपके साथ आए हैं और इनको देखते ही मेरे ऐसा मन में क्षोभ हो गया, क्या बात है। तो अक्षर दिशा में भी परमात्मा तत्व में निरंतर उसकी कमी नहीं है। इस बात से ऐसा कोई नहीं समझे कि तत्व ज्ञान होने पर कुछ कमी रहती है, कमी कुछ नहीं रहती, फिर भी ऐसी बात होती है। तो मेरे संतों से पूछने का मौका पड़ा है, मैंने पूछा भी कारण क्या है, तो कहा कि जब चंद्रकांत मणि होती है ऊपर रखी हुई तो चंद्रमा उदय होता है तो उसी तरह से वो पिघल जाती है, चंद्रकांत मणि टपकने लगती है और सूर्यकांत काश है वो आग पैदा कर देता है, तो वो चंद्र चमकने लग जाए कारण क्या, अब जड़ है वो तो गलत कुछ चेतनता तो नहीं है। ऐसे सूर्यकांत काश में भी ये तो आप लोगों ने देखा ही है, सोच करो तो आग लग जाएगी, ऐसे जो करके लाग लगा दो आग लग जाएगी। तो जैसे आग को पकड़ता है वो काश आतिशी शीशा और जैसे चंद्रकांत मणि चंद्रमा के प्रकाश को पकड़ती है, ऐसे ही ज्ञानी के अंतःकरण में भगवान के स्वरूप का असर पड़ता है, वो अंतःकरण द्रवित हो जाता है। अब जड़ कैसे, जड़ दृष्टांत दिया आपको, सूर्यकांत और चंद्रकांत का जड़ का दृष्टांत दिया, तो जड़ अंतःकरण में विलक्षण आ जाती है भगवान के दर्शन से, अनुभूति आ जाती है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, मुक्ति में कमी नहीं है, अंतःकरण धोता है। जब तक विदेह केवल न हो शरीर न त्यागे, तो अंतःकरण धोता है, अंतःकरण धोता ही है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। साफ निर्मल होता है तभी तो असर पड़ता है। जनक महाराज ने असर पड़ा तो निर्मल अंतःकरण पड़ा, शनकादि को अगर निर्मल अंतःकरण तो असर पड़ा, भगवान शंकर का अंतःकरण निर्मल है तभी तो असर पड़ा, वह निरीक्षण असर पड़ता है। असर पड़ने से कमी नहीं है। एक बात तो याद आई, कहे कि नहीं कहे, कह दू, एक व्यक्ति विशेष की बात है, जो गीता प्रेस के संस्थापक और संचालक और उत्पादक जयदयाल जी गोविंद का, जयदयाल जी गोविंद का के ज्ञान का ही मार्ग था, योग वशिष्ठ पढ़ते थे और इसी साधन करते थे, ऐसे है थे तो उनको भगवान के दर्शन हुए। दर्शन होने से उनके मन में हलचल हुई, तो कहते मैंने समझा कि ये विकार है, क्योंकि पहले से अभ्यास ही था अंदर में असर होता है तो विकार है, तो उसको मैंने विकार ही समझा, और विकार नहीं था वो, मैंने समझा कि ये विलक्षणता क्यों हुई, उसकी बात ऐसी है। तो वे कहते थे कि भगवान जब दर्शन देते हैं तो पहाड़ के उधर होकर दर्शन देंगे तो पहाड़ आड़ नहीं देगा, पहाड़ के भीतर को दर्शन हो जाएंगे। जैसे काश होता है दर्पण, वो आपके देखने में बाधक नहीं होता, ऐसे बीच में कितना ही व्यवधान हो बाधक नहीं होता, वो दिख जाता है। तो उनकी बात एक खास उनकी गुप्त बात है, व्यक्ति की बात है, तो कोई माने न माने किसी को दुख हो जाए, इस बात से संकोच होता है कहे कि न कहे। तो उन्होंने कहा ऐसा माना है, तो उसमें अंतःकरण विकार होता है, बंद हो गया। अब वो भक्ति भी उसको लुभाती है और ये ज्ञान मार्ग भी लुभाता है, ज्ञान मार्ग में टिका नहीं जाता तो फिर लौट के भक्ति में आता है, और फिर भक्ति से ज्ञान मार्ग में वही मतलब मौन मुख साधना करने लगता है, तो क्या दोनों एक साथ चल सकती? नहीं चल सकती, चल सकता है, एक की मुख्यता रहेगी, एक की मुख्यता, ज्ञान मार्ग की मुख्यता रहेगी अथवा भक्ति मार्ग की मुख्यता रहेगी। आप पूछते हैं कभी ज्ञान मार्ग की रुचि होती है, कभी भक्ति मार्ग की रुचि होती है, तो ये दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? मुको रह सकते हैं, एक की मुख्यता होगी, चाहे ज्ञान की मुख्यता हो चाहे भक्ति की मुख्यता हो, ये दोनों रह सकते हैं। अब ज्ञान की मुख्यता क्या करती है, भक्ति की मुख्यता क्या करती है, वो जैसे मैंने सुना है पढ़ा वो बताता हूँ। ज्ञान का उपयोग है खास संसार से वियोग करने में, और भक्ति का उपयोग है भगवान के साथ संबंध करने में, ये खास चीज है। तो भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो संसार का त्याग स्वतः हो जाएगा, संसार का स्वरूप का त्याग हो जाएगा तो स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाएगी, स्वरूप स्थिति। अब भक्ति मार्ग क्या होगा कि स्वरूप में संतोष नहीं होगा, अपने स्वरूप के बोध में संतोष नहीं होगा, जिसके भक्ति के संस्कार होंगे वहाँ एक मुक्ति भूख नॉन सी खारी लागे, मुक्ति अच्छी नहीं लगती। मुक्ति में स्वतंत्रता है तो पहले स्वतंत्रता प्रिय लगती है, अब राग द्वेष नहीं होता, कामना का सर्वथा नाश हो गया, उसमें एक रस हो गया, पर एक रस में एक फिर आनंद की भूख होती है, वो भूख जागृत होते ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर भक्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता। तो ये दोनों मार्ग साथ चल सकते हैं, और दोनों सहायक होते हैं और दोनों बाधक भी होते हैं। सहायक तो ऐसे होते हैं कि संसार के त्याग में तो ज्ञान मार्ग काम लेना है, और भगवान के साथ मिलने में भक्ति को काम लेना है, एक आदमी, क्योंकि दो काम है इसलिए। संसार के त्याग का नाम भी योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और स्वरूप में समत्वम योग उच्यते। योग की दो परिभाषा की गीता ने, गीता ने परिभाषा दो की है। कैसे? एक तो संसार के दुखालय है, दुख संयोग वियोग, सर्वदा दुख संयोग का वियोग हो जाए तो गीता का योग हो गया। और एक समत्वम योग, समता आ गई तो योग हो गया। तो समता सबको चाहिए, ज्ञान योग में भी समता है, भक्ति योग में भी समता है, कर्म योग में भी समता है। गीता का सिद्धांत समता पर है। किसी दृष्टि से आप समता ले आओ, समता क्या, हर्ग शोक राग द्वेष ये द्वंद न हो, हलचल ना हो, ना सुख हो ना दुख हो संसार का, ये दोनों मिट जाए तो द्वंद विमुक्ता है। सुख दुख संगीर, सुख दुख संगीर द्वंद्व से रहित हो जाए। ये रहित होना सबके में होगा, सुख दुख से रहित ज्ञान योग में होगा, कर्म योग में भी होगा, भक्ति योग में भी होगा। तो भक्ति योग तो भगवान में लगाता है और ज्ञान योग संसार से छुड़ाता है। शब्द छूट जाए तो मुक्त हो ही जाएगा, बंद किस बात का, बंद है ही नहीं। तो दोनों साथ में चलते हैं, संस्कार होने से उसमें फिर चलते चलते मेरी दृष्टि से तो ऐसा मालूम होता है कि फिर भक्ति की मुख्यता हो जाएगी, स्वतः आकर्षित हो जाएगा, स्वाभाविक करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति इतना आनंद नहीं देती, मुक्ति नाम तो छूटने का है, आफत मिट गई, छूट गई सब। तो ज्ञान योग से कर्म योग से आफत मिटती है, छूट जाती है। मन छूट जाने पर आगे एक विशेष आनंद आता है, ये तो दुखों से छूटा, आफत से छूटा है। और भक्ति में आफत नहीं, वो तो भक्ति है ही नहीं, भक्ति में आनंद होता है विलक्षण। बड़े निर्गुण मानने वाले, नाम जप करने वाले, वे भी रो पड़ते हैं जोर जोर से, उनकी भी बेहर होती है। ये भक्ति की विलक्षणता होती है उनमें भी, बिल्कुल निर्गुण निराकार मानने वालों में भी पति पत्नी भाव होता है। तो कैसे बताओ, निर्गुण मानते परमात्मा को, सगुण मानते नहीं, उनमें भी ऐसा भाव होता है और विरह जागृत होता है, रोते हैं। तो ऐसे एक प्रेम की विलक्षणता है, एक ऐसे अलौकिक जो खींचता है भगवान की तरफ, वो भगवान की तरफ खींचता है तो विशेष आनंद आता है। हाँ आप पूछो, वो सेठ जी की बात अधूरी लगी ऐसा बोल रहे हैं, बात तो आपने पूरी कह दी। सेठ जी की बात मैं दूसरों से सुनी थी और मैंने सेठ जी से पूछ भी लिया था, दूसरों से सुनने पर पूरा पता नहीं लगता। उनकी ऐसी घटना हुई कि स्वास्थ्य कुछ थोड़ा गड़बड़ था तो अपने तिवारे में चूरू में चद्दर ओढ़े हुए सोए हुए थे, ऐसे सोते थे, जागते हुए, सब जागृत में सोए हुए थे। तो अचानक भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, प्रकट हो गए तो चद्दर के भीतर ओढ़ दी कि चद्दर का आवरण कुछ नहीं, चद्दर से ढक जा नहीं तो आप दिखुदी हो गए नहीं, पर वो ढकते नहीं वैसे ही, मान वो चद्दर फाट गई, क्या हुई दूर कदर क्या हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से रचन हुई। तो मैंने पूछा था, ये तो बात दूसरों से सुनी और वे गुप्त तैयारी को कहते नहीं थे, अंतरंग की वो कहानी तो बिल्कुल गुप्त रहा, वे कहते थे जन्म भर बात अपनी गुप्त ही रखना, किसी को कहना ही नहीं है, ऐसा विचार था उनका पक्का। पीछे कुछ बात मित्रों से कई जगह बात प्रकट हो गई, पर बहुत कम जानते हैं, उनके सत्संग करने वाले भी बहुत कम जानते हैं। तो मैंने एक और ढंग से पूछा, दो बार पूछा मैंने ढंग से पूछा। एक तो इस तरह से पूछा कि भगतनाथ जी महाराज थे वो सेठ जी की दृष्टि में तत्वज्ञानी थे, भगतनाथ जी महाराज का संग करते थे, तो वे साधन अवस्था में भी संग करते थे, पूछते थे, जाते थे, करते थे। विशेष असर पड़ा है मंगलनाथ जी महाराज का, जो मंगल आश्रम है, मंगलनाथ जी महाराज थे, बहुत अच्छे विद्वान थे और अनुभवी थे, तो असर तो उनका पड़ा है। तो गुरु रूप से उनको मानते थे, वे आ रहे थे शुरू तो उनकी उफरती देख करके विचार आया कि मैं भी ऐसा ही बढ़ू, इस बात असर पड़ा। और पूछते थे भगतनाथ जी को, तो भगतनाथ जी महाराज के पास में कई आदमी जाते थे, तो एक दिन की बात है कि चीबा में चले गए थे दूर, तो वहां जाकर बैठ गए तो देखा महाराज स्थान पर नहीं है। तो शेर जी कहते थे हम दो तीन आदमी थे तो उनकी खोज करते हुए वहां पहुंचे जंगल में, वहां बैठे हुए थे। तो शेर जी कहते मेरे साथ एक आदमी था दूजा, हम वहां पहुंचे। तो पहुंचे तो महाराज ने कहा कि भाई देख तेरी पूरी करनी हो, इच्छा पूरी करनी हो तो कीड़िया की नरगा है, कीड़ी नगर है, इसको यहाँ पर चूर्ण मिलती है नहीं, तो इनको बाजरी का आटा लेकर बाजरी का दलिया थोड़ा गुड़ शक्कर और घी मिला कर गए और ये कीड़ी से लक्षी तेरा काम हो जाएगा। तो शेर जी कहते मैंने पूछा महाराज मैं भी सिद्ध हो जाएगा, कहते तेरा नहीं तेरा काम बड़ा है, ये साधन अवस्था बताता हूँ। तो भाई इनका तो ब्याह की इच्छा है कि मेरा ब्याह हो जाए, हो जाएगा तेरा काम बड़ा है, क्यों उदाहरण से ये बात पहले हुई। पीछे वो जब ठीक हो गया तो फिर और कई नाम था उनका भाई पास मेरे नवड़े के दूसरे सज्जन थे, वे दौलपुर बजाते थे गाते थे नहीं, उनके पिताजी की बात कही। तो वो मैं हम दोनों साथ में गए, साथ में गए तो उनसे बात चली तो शेर जी ने कहा कि तुम जयदाल को पूछ ले। तो उसने कहा जयदाल छोड़ा मेरे, मेरे क्या बताएगा, मेरे तो आप पर श्रद्धा है, आप बताओ। तो मेरे पर श्रद्धा कहाँ है, जब मैंने कहा जयदाल को पूछ ले श्रद्धा होती तो पूछता, श्रद्धा मेरे पर कहाँ है, तेरी श्रद्धा है ही नहीं मेरे पर, नहीं तो मेरी बात को कैसे खटता। तो उस समय प्राप्ति हो सुखी थी ये बात गई। तो मैंने पूछा कुछ बताओ आपकी अवस्था कितने वर्षों की थी, तो 22 वर्ष की बताइए, 22-23 वर्ष की। और शांत हुए हैं जब, कितनी अवस्था थी भाई, 22 में नाम बता रहे हैं, 80 में 79। तो 22 वर्षों की अवस्था में ये बात हो गई थी, उसके बाद की बात है तो इनको पूछ ले ऐसी बात, वो है पहले की। अच्छा तुम ये सोते हुए थे तो मैंने पूछा इसलिए मैं ये तो बात मैंने चला पूछा आपकी अवस्था कितनी थी, ये मैंने चला के पूछी, ऐसी कई बातें पूछी मैंने, तुम्हारे उत्तर दिया। तो वो बात बताई तो मैं सोता था तो ऐसे दर्शन हुए, तो मैंने पूछा आपको आदेश हुआ क्या गीता प्रचार करो, ऐसी आज्ञा हुई क्या, नहीं। सास बहुत बोलते थे शेठ जी, सास बोलने की तो प्रसिद्धि सब लोगों में। हरि प्रसाद जी पंडित जी कहते थे कि रेल में बैठे हुए आदमी बात कर रहे थे, एक ने कहा कि मैं सच कहता हूँ, तू आया कहीं जयदयाल सच्ची कहता है, जयदयाल जी के रहते हुए ये बातें हो गई थी, हरि प्रसाद जी ये बात कही। तो इतनी उनकी प्रसिद्धि के झूठ नहीं बोलेगा। मंगलनाथ जी कहते अपनी माँ की बात हुई तो बता देगा, झूठ नहीं बोलेगा, ऐसी बात विषय मंगलनाथ जी ने कहा था तो बोल सुना। तो सास बोलते थे तो मैंने कहा गीता के प्रचार के आपको आज्ञा हुई क्या, आदेश हुआ क्या, कि नहीं। तो निष्काम भाव कोई आदेश, वो आदेश कहा गया कि कहा नहीं, वो सामने मैंने देखा तो मेरे मन में कहा कि भगवान मानो कह रहे हैं कि निष्काम भाव का प्रचार करो। तो निष्काम भाव प्रचार जो था गीता में देखा और जगह नहीं, तो मैंने प्रचार किया। गीता की बात मेरे जच गई, ये कही थे दो श्लोक जो 69 और 68 है, उन दोनों श्लोकों में गीता का प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा नहीं होता, तो अपने गीता का प्रचार करना है। तो दो बात हुई मेरे से गीता की या भगवान के कहे निष्काम भाव की, वो तो भाव भगवान का आदेश मानो, भगवान ये कहना चाहते हैं कहते हैं, तो मन में ही पैदा हुई, भगवान बोले नहीं दर्शन हुए साक्षात, ऐसी बात हुई। तो इस वास्ते चित्त द्रवित होता है, ये बात इस वास्ते बताइए कि भक्ति से चित्त द्रवित होता है ज्ञानी का भी। भगतनाथ जी महाराज ने कहा था क्या कि भाई तुम अब इससे पूछ लो, हाँ भगतनाथ जी ने कहा कोई नाम है मंगलनाथ जी एक भगतनाथ जी दो नाम दिए, हाँ मंगलनाथ जी महाराज दूसरे भगतनाथ जी तो चंडगढ़ में रहते थे, भगतनाथ जी ने तो ये कहा था तेरा काम बहुत बड़ा है। हाँ तो पहले कही, ये तो पहले कही, फिर बात कई वर्षों के बाद में वो बात कही। तो कहते भाई मेरे से क्या पूछो, जयदयाल से पूछो, हाँ वो ढोलक बजाते थे गाते थे, क्या नाम है बजरंगलाल लड़का से थे, नाम याद नहीं, उनके पिताजी थे वो पिताजी को पूछा गया तो छोड़ा है गए, जदाजी छोटे थे वो बड़े थे, ऐसी बात हुई। तो कहते इसको पूछ ले कि मेरी तो आप पर श्रद्धा है, तो ईश्वर क्या मेरी पर श्रद्धा कहाँ है, मेरे पर श्रद्धा हो तो मेरी बात करता, मन आप पर श्रद्धा है छोड़ा है, मारे ये क्या पूछे। भगतनाथ जी को मालूम हो गया कि अब ये पूर्ण हो गया, भगत को मालूम हो गया, चरका दिया। तो ऐसी बात वो संग करते रहते रहे। जयदाल जी का विचार था कि किसी के सामने प्रकट करना ही नहीं अपना, जिस वास्ते वो खूबड़े बावड़े कहते लोग, खूब चंद जी पिता के नाम है, खूबड़े बावड़ो, खूबड़े पागल पागल पागल पागल कहते बावड़ा बावड़ा है, खूबड़े बावड़ो, ऐसे लोग करते थे। तो बावड़े जी रहते थे ऐसे ही। जैसे उनकी बात है तो भक्ति जागृत होती है पीछे, ऐसी बात है। उस अंतःकरण में भी विलक्षणता आती है, भक्ति में एक विचित्रता आती है। सेहत की टीका भी आप देखो तो पहला जो साधारण भाषा टीका है जिसमें नाम नहीं लिखा है वन सेठ जी की है, और फिर तब तो वेत नहीं है या पीछे लिखा है या तो मेरे सामने लिखी गई है, वो पहले लिखी बहुत वर्षों पहले। तो इसमें दोनों में देखो तो आपको फर्क मालूम देगा, वो ज्ञान प्रधान है पहले की, दूसरी टीका है उसमें भक्ति साधन विशेष है तत्व बेचने में। ऐसा भी सुना महाराज जी की सेठ जी ने शक्तिपात के द्वारा भगवान के दर्शन भी करवाए, ऐसी बात सुनी है। शक्तिपात के नहीं दर्शन करवाए, आ बात तो मैं भी सुनी, पर शक्तिपात क्या ये नहीं सुनी। शक्तिपात होता है इस बात, वो शक्तिपात के भी दर्शन करा सकते हैं जो कराने का सामर्थ्य रखते हैं, करा सकते हैं। वो भी एक विस्तृत घटना है, उस घटना में तो 15-20 आदमी 10-20 आदमी होगा, जसीडी की बात है, वो तो लिखी हुई कॉपी में विशेषता है, कई आदमी पढ़ी, मैं भी पढ़ी, औरों भी पढ़ी है, विलक्षण बात है। स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था तो जसीडी आरोग्य भवन में रहते थे, उस समय कई सत्संग साथ में 15-20-50 आदमी साथ में थे, तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक है, इनकी बात हुई ऐसी, जो ये गोरखपुर में थे कल्याण शुरू कर दिया था, कल्याण संपादन ये कई बहुत वर्षों के बाद में बात हुई है। कल्याण को तो अभी कितना वर्ष हो गया, 68 या 69 के तरह है अभी, बता रहे 68 हो गया, तो इनसे पहले की बात है, कल्याण शुरू नहीं हुआ था। अब वो जो कल्याण शुरू की बात है बाद में भाई जी के दर्शन वाली, ये बात पीछे की है। तो भाई जी के विशेष उत्कंठा हुई ज्यादा कि भगवान कैसे मिले। उनका एक पद है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे है, गीता प्रेस है, बगीचे जा रहे थे तावे पर बैठे थे, उनके मन में आई तो उन्होंने ये पद लिखा, वो पद लिख दिया, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे तरे मिल रहे आज उन्हें उजड़े आ गए, ऐसे बहुत उत्कंठा होगी दादा। तो बहुत उत्कंठा होने से शेर जी पाले, शेर जी गुरु मानते थे, जय दयाल जय दयाल जय गुरु जय गुरु जय दयाल देवा परम गुरु परम देव परम पूज्य पद है उनका। तो महापुरुष वंदना, वो वंदना भी उनका ही पद है भाई जी का, महापुरुष वंदना एक पद है। तो वो जा रहे थे ऐसे उत्कृष्ट हो गए, घनश्याम जी कहते थे ऐसे विफल से हो गए क्या करूं कैसे करूं, कोई किसी मन नहीं लगे, तब जसीडी गए, जठे जी स्वास्थ्य ठीक ना इस वास्ते आरोग्य भवन ठहरे हुए थे शेठ जी, तो वहां जाकर कहा कि भगवान के दर्शन करा दो। भाई जी ने कहा भाई दर्शन कराना तो हाथ भगवान ने हाथ की है, मेरे हाथ की तो ही है, तो चलो। फिर ज्यादा कहा तो पहाड़ी पर गए, पहाड़ी पर बैठे, कहते ये जरा जड़े बढ़िया नहीं है, सीता फल का, सीता फल होता है ना उसका वृक्ष था जंगल में ही, उसके पास बैठे वहां पर, कहते यहाँ आ जाओ यहाँ बैठो, वहां पर बैठे सब थे उसमें तो कई अपने परिचित आदमी, अब तो नई दीखते कोई, मेरे सामने 20 आदमी थे, उन सही थी वहां बैठ गए। फिर यहाँ बताया तो ध्यान कर गए, तो पहले ध्यान कराए तो ध्यान लगा नहीं, जो कह ये जगह अच्छी नहीं है, फिर दूसरी जगह जाकर बैठे, वहां ध्यान कराए तो ध्यान लग गया, कहते हनुमान ध्यान कर, हनुमान ने ध्यान किया भगवान विष्णु भगवान का, ध्यान कराया तो वो कहते अब ध्यान मेरा लग गया, मन लग गया, ध्यान लग गया कि भगवान का तू चरण छू तो वो चरण छुआ तो भगवान आगाड़ी के सब गए कि मेरे को चरण छुआते नहीं भगवान, तो भाई चरण छू भगवान से कुछ मांग ऐसी कुछ कही तो चरण छूने लगे तो भगवान तो अलग हो गए। तो रामेश्वर जी जालान उनकी पुत्र बदिया है, तो वे पास में वे कह रहे थे कि उन्होंने हाथ पकड़े यूं किया तो शेर जी का चरण पकड़ा, भाई जी ने शेर जी का चरण पकड़ा, भगवान का चरण पकड़ने में भगवान का पकड़ने लगे तो शेर जी का चरण पकड़ा, रामेश्वर कहते मैं पास में बैठा था फिर चरण पकड़ा, क्या तो चरण छुआ लिया, पहले छुआया नहीं भगवान ने चरण आगे खड़े कर रखे ऐसे चरण छुआ। उसे बोलो क्या बात है, तो फिर बोले कि इसमें संग ही मेरा संग है, इनकी आज्ञा ही मेरी आज्ञा है और ये कह जैसे करो वो मेरी आज्ञा, चार बात बताई थी अभी ठीक याद नहीं है। सत्यनारायण है क्या, सत्यनारायण अंसारी चार बात गई थी अब याद है, चार बात याद है ना तेरे को, तेरे को बातें बहुत याद रहती है, मेरे कहते अमुक समक में वो आपने ये कही थी उस समय ये बात कही थी। अब मेरे से पहली की बात है, मैंने तो 48 वर्ष होया, मैं थारा कहना बशेर जी ने 48 साल होया, बात बहुत पुरानी है 70 साल पुरानी है, पर सुनी तो गई थी ना, चार पांच सुनी आई है, तो चार बातें कही थी, ये चार बात है, इन्हें रूप में मेरा रूप है, इनकी आज्ञा में मेरी आज्ञा है। जयदयाल जी जो जयदयाल जी लोगों ने कहा हमारे को दर्शन कराओ, तो कहा कि महाराज भगवान ये सज्जन कहते हैं हमारे को दर्शन कराओ सबको ही, तो शेष जी ने कहा भाई दर्शन कराना भगवान के हाथ की बात है, तो क्या कहते हैं भगवान, कहते ये जयदयाल कहे तो दर्शन दे सकता हूँ, तो जयदयाल जी ने कहा मैं क्यों कहूँ महाराज, आपकी मर्जी हो दर्शन दो मत दो, आपको तो नाच सकते हैं कीर्तन कर सकते हैं ये तो हम कर सकते हैं, और दर्शन का मैं क्या कहूँ, आप सुनो करो, ऐसी बातें हुई, वो तो लिखी हुई कई बार आज मेरे पास में लिखी हुई बात है। कहते तो नहीं कहा क्या करे बताओ, क्या भाव से नहीं कहा, क्या भाव से उसका उत्तर भी दिया भगवान ने, उत्तर दिया यहाँ कई आदमी तो तमाशा देखने वाले हैं, और सगली सगली इच्छा नहीं है दर्शन करने की, उत्तर दिया दर्शन की इच्छा नहीं है इनकी और कई तमाशा देखने वाले हैं, ऐसे कहा उन्होंने मना कर दिया था क्या, तो कह रहे उनका जीवन चरित्र गीता प्रेस से नहीं निकल सकता क्या, नहीं निकलना बिल्कुल निषेध किया मैंने, थोड़ा कहा था समझिए इस तरह में आप मत पढ़ना, मैंने कहा शेर जी इसमें बोले तो नहीं चरित्रों से बड़ा लाभ होता है कि इस पर नाम मत पढ़ना कभी नहीं लगाना है, जीवन चरित्र नहीं लगाना है, पचड़े मत पढ़ना और चित्र के लिए कहा चित्र नहीं खिंचाते थे, फिर कई आदमियों ने बहुत आग्रह किया मंगलदास जी थे देश में आग्रह किया, तो कहा जो आदमी मेरा चित्र खिंचाना चाहते हैं वो अपनी जूती मेरे ऊपर यहाँ बांध दे फिर उतार ले वो अपना चरित्र अपना चित्र विरोधी थे, मैं नहीं उतराऊ, उन्हें कहने का मतलब था कि मेरा चित्र हो जाए तो लोग पूजा किस किस चित्र की करेंगे, चित्र भगवान का ही होना चाहिए, पूजा भगवान की होनी चाहिए, चार बातें कही थी उन्होंने। संत महात्मा है तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, उनके दर्शन करो चाहे भगवान के दर्शन करो, और चाहे भगवान का संग करो चाहे जीवन मुक्त का संग करो, और चाहे भगवान की आज्ञा मानो चाहे जीवन मुक्त की आज्ञा मानो, और चार बात थी नाम जब हाँ भगवान ने करो चाहे उसका नाम जब, चार बातें उनका फल बरूबर है एक समान है कोई फर्क नहीं उसमें, ऐसी बात है विवेचन किया लेख था बड़ा था देखा होगा, महात्मा नाम के जप का बात नहीं करते निषेध करेंगे, भगवान का नाम जप करो दर्शनों के लिए भी निषेध करेंगे, आज्ञा पे दे देते हैं और संग करने में मना नहीं करते, संग सत्संग में भी मना नहीं करते, तब तक जीवन बहुत संग करो नहीं खुला, एक बात में खुले हैं नाम जप और ध्यान में निषेध है और संग करने में सत्संग करो, आज्ञा पालन आज्ञा पालन में भी जहाँ तक नहीं देते आज्ञा, आज्ञा भी संजी थे जहाँ तक बने आज्ञा में कहते हैं आज्ञा पालन है अनुज्ञा है और आदर्श है, ऐसे आगे कई भेद किया था उसने, महाराज महाराज जी भगवान जब सब जगह व्यापक हैं तो सेठ जी ने यो कहा, क्यों कहा कि इस जगह पर नहीं उस जगह पर चलो? वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध जगह अशुद्ध थी। ऐसे दो बार काम हुआ, एक विष्णुपुर में रहते थे पहले, विष्णुपुर में कौन सा गाँव, पांकुड़ा में नहीं, पहले रहते थे चक्रधरपुर में, तो चक्रधरपुर में पहले रहते थे। तो उस समय में ये जो हनुमान दास जी गोविंद का थे, एक हनुमान भगत जी, तो हनुमान भगत जी गोविंद का उनका साथ में स्नेह था, बचपन से घायला था, आपस में खेलते थे, साथ रहते थे। तो उनसे भी कहने की मन में नहीं थी मेरी बात, उनके सामने ऐसा कहते थे कभी कभी, करता कहे हनुमान सुनने का राग भाई, आग में जल कंधे पर हाथ दे देते और चलते ही हो। तो हनुमान देव जी को ये अच्छे आदमी आया उनके सामने गया, अरे हनुमान ने सर गए सर वहां पड़े थे क्या के? मैं क्यों तुम निकल आग, तो राम जी आंखा दी नहीं आगे कोई साल क्यों माँ क्या मीचे सोरा ही देने, तो भाई मेरा शौक है ये कहा। अरे बात क्या थी कि आंखें मीचे ध्यान होता था भगवान का, आंखें खुले में ध्यान होता नहीं था, क्या राम नाम जब करते थे तो आंखें मीचने से ध्यान होता है, तो मैं आंखें मेरा तुम अच्छा खेलते उस समय की बात है। नाम जप से मेरे को बहुत लाभ हुआ, भगवत गीता और नाम जप ये दो तीन बार लिखा है तप्त चिंतामणि में लिखा है शेर जी ने कि नाम जप से जितना मेरे को लाभ हुआ भगवत गीता को छोड़ और किसी से लाभ नहीं हुआ, इतना मेरे को लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ जिसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, इतना लाभ हुआ मेरे। तो नाम जप और गीता दो बात लिखी है उन्होंने, गीता के अध्ययन से मेरे को बहुत लाभ हुआ नाम जप से। तो इस तरह से हनुमान भगत जी ने कहा चक्रधरपुर में कि मेरे को दर्शन करा दे, पहला था ना तो आग्रह किया कि मेरे को दर्शन करा दे, तो ज्यादा मेरे को दर्शन करा दे। तो वहां पर बैठे, एक सोना मकान था उसे कोई रहता नहीं था, उसमें जाकर बैठे तो भाई यहाँ तो जगह अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं उस प्रेत रहते हैं उसमें, ऐसा लोगों में प्रसिद्धि थी, यहाँ जगह अच्छी नहीं है। तो वो हनुमान भगत जी कहने लगे कि जो रोजीना ध्यान होता वो ही नहीं होता, ध्यान का वर्णन किया उसे बिजली लगती नहीं। तब शेठ जी ने अपना दुपट्टा लेकर बिछा दिया, अभी सो बैठ, उसको बैठा बैठा उस पर ध्यान लगा, ध्यान लग गया, ध्यान करते करते वो हो गई एकदम मस्त हो गई, उसमें तल्लीन हो गए। उस समय शेठ जी बोले कि हनुमान मैं तो देख बचना में आ गया हूँ, तो ध्यान करा दे। अब वो करा लगे मेरे को आ गया, ध्यान लग भी जाएगा, समाधि भी लग जाएगी, सब हो जाएगी। परंतु मेरी अचानक बात मन में आई है कि ये लोग समझ लेंगे ये मर गया, तो मर जाएगा तो तेरे को जला देंगे, तो मुक्ति मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं, मुक्ति में संदेह नहीं, पर लोग मेरे पास आ लेंगे नहीं, अगर इस सत्संग का प्रचार विशेष होने वाला है उसमें बाधा लग जाएगी, और मैं तो आ गया मतलब तेरे को लगा ही दूंगा, तू अगर छोड़ सकता है मैं तो छोड़ सकता नहीं, तो उसमें बाधा लगेगी, तो भाई तेरी मर्जी मत करा गई। बात हुई थी तेरे को मैं दर्शन करा दूं, तेरी समाधि लगा दूं, या मैंने कह दिया ना तो मैं तो नर नहीं चलता, और तू कह तो तू छोड़ सकता है, तेरे को मैं लोगों में प्रचार की बाधा होगी और भविष्य में प्रचार बहुत होने वाला है गीता प्रेस के द्वारा, तो समाधि से लोग तेरे को मरावा मान लेंगे समाधि उतर जाएगी, तब उतर जाएगी मरी जाएगा वो, तो फिर जलाने में उतर जाएगी समाधि, जब उतर जाती वो तो हो जाता फेस हो जाता है वैसे, तो इस तरह से मना किया, तो वह बात हुई ऐसे, और प्रचार बहुत होने वाला है ऐसा कहा। उस समय बहुत कम थी था गीता प्रेस खुला नहीं था, कल्याण शुरू कर दिया था पहले बम्बई से, एक दो वर्ष बम्बई से चला, पीछे गोरखपुर आया, बम्बई शुरू हुआ था। गोरखपुर क्यों आए महाराज? गोरखपुर हुए थे घनश्याम जी, घनश्याम जी थे एक दूसरे पोदार महावीर जी पोद्दार थे, उन्होंने पहले आरंभ किया ये गीता प्रेस छापने का, मशीन लेकर गए, तो वे गोरखपुर थे और घनश्याम जी पिंगल थे, इस कारण से गोरखपुर आया, वो पैसा शुरू किया था बम्बई से, बाबा भाई जी संपादक थे। तो बात कैसे चली, एक दिन गाड़ी में जा रहे थे तो अपने बिड़ला है नहीं, बड़े बिड़ला क्या नाम है, घनश्याम जी बिड़ला थे, घनश्याम जी बिरला ने कहा कि तुम सत्संग का प्रचार करते हो 10-15-20 आदमियों में, एक तुम्हारा नाम पत्र लिख जाए तो सारे अखबार निकल जाए तो उनमें सत्संग का प्रचार ज्यादा होगा, तो सेठ जी ने कहा भाई संपादन कौन करे, लिखा तो मैं दूंगा पर संपादन कौन करे। तो हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि मैं कर दूंगा संपादन, मैं कर दूंगा, तो देख मैं लिखा दूंगा, तो अपने शुरू करो। सेठ कल्याण शुरू हुआ उस बात से, ये पहला बिरला जी छेड़ी बात, कि तुम्हारे बार थोड़ा काम होता है प्रचार हो गया तो बहुत लोगों में प्रचार होगा, इसे एक पत्र निकालो। इसमें से पत्र निकालने की बात हुई, प्रचार में हुआ इसका कल्याण का। ऐसे कई बातें हैं उनकी, वो हनुमान भक्त जी थे, वे बहुत बचपन की बातें सुनाया करते। मैंने बहुत बातें सुनी, कई ऐसा हुआ वहां गए वहां गए वहां गए, कई बातें सुनी शेर जी जीवन की। आपके मन में आई थी कि गीता, ऐसा गीता प्रेस खोले ऐसे तो यह बात तो यहाँ की जो बीकानेर बैठा था पढ़ता था, बीकानेर दमानिया के बगीचे में पढ़ता था मैं। राजे उस जसेड़ी के भगवत दर्शन की लीला में आप उपस्थित थे क्या? ना बिल्कुल नहीं, नाम नहीं सुनी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, मैं नहीं था, मैं तो बहुत देरी से गया हूँ। वो जीवन राम प्रेस निकला, जीवन राम हर्ष उनका प्रेस उस समय किया था, तो मेरे मन में आई फिर मेरे को कहते तो, मैं तो गीता प्रेस खोलू, गीता मेरी रुचि थी पहले से ही। उस समय गीता प्रेस खुला हुआ था क्या? ना अच्छा। बाद में खुला, मैं तो पढ़ता था उस समय, मन में आई हुई सो रहा है मन में आ जाए खेलते आ जाए मन कोई तो भाई हम क्या करें, हमारी सुनी हुई तो कई बातें हैं और भूल गया बहुत सी, वो याद आ जाती है भगत पर। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और जयदयाल जी को इनका ये दो खास मुख्य थे गीता प्रेस में, जिसमें हनुमान प्रसाद जी तो फिर जाना चाहते एकांत भजन करूंगा। प्रणवास में सत्संग हुआ था, यहाँ पर कुंभ का मेला था तो भाई वहाँ हल्ला ज्यादा होगा, तो कर्णवास उत्सव में मैं था, कर्णवास में सत्संग हुआ था, तो वहाँ भाई जी का पत्र आया था, पत्र में लिखा कि मैं तो सत्संग भजन करूंगा एकांत रहूंगा, मैं संपादन कार्य नहीं करूंगा, तो उनका पत्र आया था, फिर शेष दिन पत्र लिखा था उसमें मैं था वहाँ। तो शेष दिन भाई जी ने लिखा कि प्रचार मनुष्य क्या करे, ये तो प्रचार का काम भगवान कर सकते हैं, मैं मनुष्य क्या प्रचार करेगा, उसका जवाब लिखा शेष जी ने, कर्णवास में था उसमें, उसमें लिखा कि भगवान का प्रचार करना भगवान का काम नहीं है, ये भक्तों का काम है, ये भगवान का नहीं है काम, ये सर जवाब लिखा। फिर भी वो अपना बेटा बांध को लेकर आ गए थे कर्णवास, मैं तो एकांत रहूंगा भजन करूंगा, तो शेठ जी ने कहा एकांत करे, भगवान एकांत भजन करेगा उसकी अपेक्षा भगवान का काम करना बढ़िया है, ये काम कर। तो शेठ जी की बात वो टालते नहीं थे, गुरु मानते थे, तो फिर वो संपादन कार्य लग गए। मन मान कई बार आती थी मन में, कई बार भजन करूंगा, पहला स्वराज में काम किया था उसमें भी कैद गए हैं शिमला पाल में, वहां इस भाई जी ने भी बहुत काम किया, गर्म दल में थे ये, जो स्वराज्य के करने वाले जो जितने थे ना, वे स्वराज्य मिल जाए उसमें एक गर्म दल एक नर्म दल दो थे, तो गर्म दल में कमाटी होती सगलारी जगह आ जाओ हाजर पर, और भगत पर हाजर खोल डाल दो, सदस्य है भगत पर नहीं आया गोली लगा दो, ऐसे गर्म दल में थे भाई जी उनको मुझे कह दो भाई जी। भाई जी महाराज जी इतने गर्म दल में थे, फिर वो सेठ जी के संपर्क में कैसे आए? संपर्क में आए इस तरह से कि उनको कैद हो गई थी, शिमला पाल गांव है उत्तर बंगाल में, शिमला पाल के कैद खाने में रहे थे भाई जी, तो जब ब्याह हुआ था और उसके बाद ये लोग कैद हो गई, तो सब काम अपनी स्त्री का, अपनी माँ जो छोटी माँ थी, बड़ी माँ के लड़के दूसरा ब्याह हुआ सेठ जी ने का, इनके भाई जी का, भाई जी के पिताजी का, तो वह छोटी माँ थी और एक बहू थी, तो दोनों का प्रबंध सेठ जी ने किया, उन्होंने कहते तुम किसी तरह की चिंता मत करो, जब एक भाई जी थे वो कैद में हो गए, दूसरा कोई भाई था नहीं पास में, तो वो जो उन्हें सहायता करी उससे ज्यादा असर पड़ा भाई जी पर, और भाई जी ये दोनों है माशाही भाई, भाई जी और शेठ जी माशाही भाई है, परंतु उनसे असर ज्यादा पड़ा उनसे, कि सब प्रबंध किया, कोई मतलब नहीं, कोई शार्थ शार्थ नहीं, तो बड़े नहीं उपा हो गया। इसे संबंध हुआ शिमला पाल में दवाई देते थे भाई जी, दवाई दवाई ये क्या होता छोटे होम्योपैथी को उस समय उस जेलर से पूछा तो माला नहीं लगता नहीं, कोई माला है फांसी ले ले तो मैं नाम से पकड़ू तो मेरे को बताओ। जन उसने जेलर था उसने केला दिया कि नाम जब करो और लकीर ने दो भर, तो उसमें नाम जब बहुत हुआ। मैं नाम जब किया पुस्तक पढ़ी 2000 पुस्तक पढ़ी मैंने, ये भाई जी खुद ने कहा बहुत पुस्तक पढ़ता। और वो नजर क्या थे ये स्वराज आंदोलन में थे